نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا إخوة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فقد فاز المتقون. بعد يكمحمد الله سبحانه وتعالى، كذلك كوبا سلام سلام صلى الله عليه وسلم، نكوزيتكم ونكوزينا سيامو كتلكم كوبا الله سبحانه وتعالى. دوزاكم الإسلام حقيقة الله سبحانه وتعالى علمتم متوم صلى الله عليه وسلم كوالير يكوجا كواتو واتو katika jahiliya na kuwapeleka katika elimu. Na Allah subhanahu wa ta'ala hajamfisha mtume sallallahu alayhi wa sallam isipokuwa baada ya kuikamilisha dini. Allah subhanahu wa ta'ala thibitisha hilo katika Qur'ani, akasema yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan, leo ninakamilisha dini yenu na natimiza neema zangu kwenu na nimeridhia Uislamu kuwa ni dini yenu. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamfisha mtume sallallahu alayhi wasallam, wakati Qur'an tayari imeshatimia kuteremshwa kwake. Kadhalika mtume sallallahu alayhi wasallam ameshazungumza maneno ambayo masahaba walikuwa wamehifadhi. Kisha baada ya hapo kaja masahaba, wakaja wakaja tabi'un, kisha tabi'ut tabi'in. Sasa kutokana na hilo, hili ni Allah subhanahu wa ta'ala, yale ambayo yako ndani yake sawasawa kwa upande wa akida au kwa upande wa fikihi, basi lazima kile ambacho Waislamu watakuwa wanakifanya lazima kiwe na dalili. Sasa watu hao sawasawa katika hali ya kudiriki na kufanya ihata ya zile dalili, lakini vile vile watu hawawe daraja moja katika ufahamu ndani ya dini. Kutokana na hiyo, ukatokea ikhtilafu mbalimbali kwenye nahi ya mambo ya kifiki. Kwa ajili hiyo, tukaonelea kwa muda huu tuzungumzie kuhusiana na asbabu ikhtilafi al-fuqaha, sababu za kutofautiana mafukaha. Na tunaposema sababu za kutofautiana mafukaha, basi tumetoa habari za akida, kadhalika tumetoa habari za hadith. Hapa tunabaki na habari za masaili ya kifiki na matendo ambayo yanataallaq na waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ma huwa al-ikhtilaf? Ni nini al-ikhtilaf? Al-ikhtilaf مقصوده تغاير الأحكام الفقهية المتعلقة بالمسائل الفروعية، سواء كان ذلك ala sabili tafabuli kani yakula baadhuhum fi hukm mas'alati bil jawazi wa yakulu al-akhar bil mani. Tunaosema al-ikhtilaf tagayur al-ahkam al-fikhiyya, ni kutofautiana hukumu za kifikhi al-mutaallika zinazohusiana bil masail al-furu'iyya, na masala ya furu', yani matendo ambayo waja wanayafanya yanayohusiana na fikhi. Sawaun kana dhalika ala sabili taqabul, sawasawa limekuwa hilo kwa njia ya kutofautiana. Kani yakula baadhuhum, kama vile kusema baadhi ya hao mafukaha fi hukum mas'ala, kwenye hukumu ya mas'ala bil jawaz, kwamba jambo fulani linajuzu. Wa yakulu al-akhar bil mani, na akasema mwingine kwamba hili jambo halijuzu bali ni lenye kukataza. Am kana ala wajhi duna dhalik, au hiyo ikhtilafu ikawa chini ya hapo. Kani yakula ahaduhum, kama vile kusema mmoja wao hukumu hadhihi almas'ala alwujub, hukumu ya haya mas'ala ni wajib. Wa yakulu al-akhar, na akasema mwingine hukumu hadhihi almas'ala an-najh, hukumu ya haya mas'ala ni sunna au ibaha au halal. Kwa hivyo tuna ikhtilaf ni hukumu za kifiki kutokuwa katika mlengo mmoja. وهذا التعريف هو الذي عليه جماهير الفقهاء, na hii taarifu ndio ambayo wako nayo jamhuri ya watu wa fikhi. Unwan tunasema asbab ikhtilaf alfuqaha, kwa tuna neno alikhtilaf, lakini vile vile kuna neno lingine alikhtilaf. Hal hunaka farqun baina alikhtilaf walikhtilaf, je kuna tofauti baina ya al-khilaf na ikhtilaf? Yani mtu anaposema neno al-khilaf na anaposema neno al-ikhtilaf, baina haya maneno mawili kuna tofauti au maana yake ni moja? Aidha fukahai maanahuma wahidu, kwa watu wa fikhi maana haya maneno mawili ni moja. Wa dhahaba ba'dhu al-mutaakhirin wal-mu'asirin ila anna bainahuma farqan, na wakaona baadhi ya maulamaa wa zama za mwisho na wale maulamaa wa zama zetu kwamba baina ya neno la al-khilaf wal ikhtilaf kuna tofauti. Haithu yara haula, kiasi ambacho wanaona hawa anna al-ikhtilafa mastu'mila fi qawli bunya ala dalili, wakaona kwamba tunaosema neno al-ikhtilaf mastu'mila ni kile kitu kilichotumiwa fi kauli, kwenye kauli bunya ala dalili, iliyojengewa juu ya dalili. Wal-ikhtilafu ma waqa'a fi ma la dalila alayhi, na al-ikhtilaf ni kile kitu ambacho kimetuka kisichokuwa na dalili. Lakini wafukaha wanasema hakuna tofauti baina ya neno al-ikhtilaf na al-ikhtilaf, na hii ndio njia ambayo tukienda nayo, kwa sababu tunazungumzia kuhusiana na wafukaha, kwa hatutokuwa tutofautisha baina ya ikhtilaf na al-ikhtilaf, ijapokuwa wako baadhi ya ahli ilmu wanaona kwamba baina haya maneno mawili kuna tofauti. Tumesema sababu ikhtilaf al-fuqaha, al-fuqaha jamu faqih, tunaosema al-fuqaha ni wingi wa neno faqih. Wa huwa man ya'rifu jumlatan gharibatan min al-ahkam ash-shar'iyya bil fi'li aw tahayya'a li ma'rifatiha 'an adillatiha at-tafsiliyya. Faqih huwa man ya'rifu jumlatan gharibatan, ni yule ambaye anajua mambo mengi mila al-ahkami shari'iyya, katika hukumu za sharia. Bil fa'il, kwa fa'il, mwenye wanaosema bil fa'il yani imekuwa kujua kwake hukumu za sharia, yani kama sifa yake hasabi, ukimuuliza masala ala tuhul anakuwa anakujibu, kwa huyo anajua hizi hukumu za sharia kwa fei kutokana na elimu aliyokuwa nayo, au tahayya alma'arifatiha, au amejiandaa kwa ajili ya kujua hizo hukumu. Baadhi ya ulama wanasema au bilquwwati alqariba min alfai, au kwa nguvu ya karibu na fai. Ana ilaki hatafsiria kutoa kwenye dalili zake zilizo pamba mlio. Fala hasa juu ya hii taarifu ya faqih, fala yutlaqu alfaqih ala man arifaha ala ghairi hadhihi sifa, hatoitwa faqih na haitotumika neno la faqih kwa yule ambaye anayejua hukumu za kisheria kwa njia isiyokuwa hii na kwa sifa isiyokuwa hii ambayo tumeieleza hapa. Kama la yutlaqu ala muhaddith, kama vile ambavyo faqih haiwezi kutumika hili neno kwa muhaddith, kwa mtu ambaye anashughulika na hadithi na shekhe kama alivyokuwa shekhe anasema yeye muhaddith. Ala kulli, pamoja na hayo hatukatai mtu kuwa muhaddith na kuwa faqih, lakini inawezekana mtu akawa muhaddith na asiwe faqih. Kwa hiyo atakapokuwa ni mwenye kushughulika zaidi na mambo ya hadithi na ikawa katika hukumu za sheria ni mchache, hawezi kuitwa faqih. Wala ala mufassiri kadhalika, hawezi kuitwa faqih mufassir wa Qur'an. Wala mutakallimi, wala kwa mutakallim. Mutakallim wanaposema katika vitabu hivi vya fiqh, wanakusudia mtu wa akida na tauhid. Kwa yule ambaye ametakhasus katika mambo ya akida na tauhid pia hawezi kuitwa faqih. Wanahwi kadhalika, mtu wa nahwi hawezi kuitwa faqih. Wanahwi na mfano wa hao ambao wanajua fani mbalimbali za sheria. Kwa hiyo sasa tunapokuja kuzungumzia ikhtilafu za mafukaha, tunakusudia zile ikhtilafu ambazo zinatoka kwa watu hawa wenye sifa zilizozitaja mpaka kufikia hatua ya kuitwa mafukaha. Hapa tunazingatia maneno ya watu wengine wasiokuwa wao. Kwa nini? Kwa sababu kwenye hukumu za sheria ambazo zinahusiana na fiqh, wao ndo alam zaidi kuliko watu wengine. Kwa hiyo ikhtilafu ambayo kilikuwa inazingatiwa ni ikhtilafu ya wao. Ama mtu mwingine akija asiyekuwa katika wao na kuleta khilafu au ikhtilafu, halasi kauli yake haitozingatiwa na wala haitoingia katika jumla ya haya ambayo tunazungumza. Fayambaghi aljula, kwa hiyo inatakikana julikane anna alkhilafa la yusafu bi annahu khilafu, hakika khilafu haitoeleza kuwa ni khilafu fikihiyun yakfikihi illa idha sadara min ahlihi, isipokuwa itakapotoka kwa watu wenye wafiki. Na watu wenye wafiki humu fukaha, ni mafukaha ahlun nabad wal kafaa alilmiya, ambao ni watu wa mtazamo na watu wanayetosha katika masala ya kielimu yanayohusiana na fikhi. Tayeb, nini muhimu elimu hii? Ahmiyatu maarifati alkhilaf alfiqhi alfuru'i, umuhimu wa kujua khilaf ya fikhi ya matendo ambayo watu wanayofanya. Inna al-ibtila' ala al-khilaf baina al-ulama fi al-furu' al-fiqhiyya, hakika mtu kujua juu ya khilaf baina maulama katika furu' al-fiqh, wa an-nadhara fi dilalatihi, na kuangalia katika kupita kwao kuleta dalili, wa tarjihatihi, na kwenye kufanya kwao tarjihi ya madhari, wa ma'rifati al-asbab, na kujua sababu, wa ad-da'awi, na vitu vinavyopelekea, alati addati ila dhalika, ambao vinapelekea katika hilo. Adhimul faida, ni jambo ambalo lina faida kubwa. Hatta inna kathiran min alulama addu dhalika mizanun alladhi yudhanu bihi ilmu alalimi wa fikhu, mpaka wengi katika maulama wakahesabu hilo kuwa ni mizani ambayo inapimwa kwayo elimu ya alim na fikhi yake. أما فوائده كثيرة أما فإذا ذكر لي زعمت كجوة سباب ذو كتفوتيان مفقها منها ميونغون مايزو فايدة أنه يطلع الإنسان على أسس المذاهب وأصولها ويعرفه على مناهج العلماء في الإسلام أن إلى صالة لا نتقتنبوه خلاف يا مولماء يطلع الإنسان لنا مونيشا منتو نكون فهميشا منتو على أسس المذاهب juu ya misingi ya madhhab wa usuliha na dalili za madhhabi wa yuarifuhu na linamfahamisha ala manhaji ila ulama fil ikhtilaf juu ya manhaji za ulama katika kutofautiana. Kwa hiyo mtu anapokuwa na ufahamu wa kujua sababu za kutofautiana maulama anakuwa na maarifa ya kujua misingi ya madhhabi mbalimbali kama ilivyo kwa madhhabu ya Shafi'ia, Hanabila, Malikia, Hanafia na madhhabu mengine. Lakini vile vile atakuwa anajua dalili za hizo madhhabu. Na mtu atakuwa anajua njia ambazo hao maulama wanakuwa wanazitumia katika ikhtilaf. ومنها نبيونغون مجد فايدة يعود القارئ على ترك الاستنباط واستخراج الأحكام من مظانها بين الأقوال عند الاطلاع على أدلتها. يعود القارئ هلو لنمزوشا من القسومة على ترك الاستنباط هي أنجاز أطفال الاستنباط وحكم ذات الشريعة واستخراج الأحكام من مظانها نكتوى حكم كتك سيم ذاك بين الأقوال عند الاطلاع على أدلتها بين يمنين وكاتي وكتزام كوني دليل ذاك نهير جامل الضرور هم جدان. ولذلك قال الشاطبي فأجله أنسيما الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى من لم يعرف مواضع الاختلاف لم يبلغ درجة الاجتهاد. من لم يعرف مواضع الاختلاف يولى سيجو وسهيم وبزم ولما ومتفوتيانا لم يبلغ درجة الاجتهاد هو حدث فيها درجة الاجتهاد. ونقل عن مالك رحمه الله تعالى نعم من كل يوم وإمام مالك رحمه الله تعالى لا يجوز الفتية إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه. هيجوز فتوى إسبقوا قيول من يقجوا كلا متواتوا ومتخوفيا فتوى هيجوز إسبقوا قيول من يقجوا بأن يجوا كلا متواتوا ومتخوفيا كما نكو هجوز سهيم ومتواتوا ومتخوفيا hafai yeye kutoa fatwa. Kwa hiyo mtu anapokuwa anajua sababu za kutofautiana maulama atakuwa anajua sehemu ambazo maulama wametofautiana, kwa njia hiyo sasa atakuwa yuko katika mazingira ya kujuzu kwa yeye kutoa fatwa. Waqala Ata na amesema Ata la yanbaghi li ahadi haitakikani kwa yeyote aliyufti an-nasa kutoa fatwa kwa watu hata yakuna aliman mpaka awe ni mwenye kujua biktilati nnas tofauti za watu. Fa in lam yakun kadhalika kama hatakuwa hivyo radda min alilmi ma huwa awthaq min alladhi ladayhi kama hatakuwa anajua sehemu ambazo maulama wametofautiana basi atakuwa anakataa elimu ambayo ni awthaq zaidi ya sawasawa zaidi kuliko ile ambayo yeye yuko nayo. Atakuwa anakataa. Kwa nini? Kwa sababu ya kuto kujua kwake sehemu ambazo maulama wametofautiana. Wakala Yahya ibn Salam na anasema Yahya ibn Salam la yanbaghi liman la ya'lamu al-ikhtilafa an yuftiya wala yajuzu لمن لا يعرف الأقاويل أن يقول هذا أحب إلي. لا ينبغي حيث كان لمن لا يعلم الاختلاف ويقول أسيد وخلاف بين مولماء أن يفتي كتوى فتوى ولا يجوز ولا يجوز لمن لا يعرف الأقاويل ويقول أسيد ومنين يا مولماء أن يقول هذا أحب إلي كسيما كن بهيك كنا تنجد زيد بقى كنا سمعني هاي مالين عليكوه كتو. Kwa hiyo kama mtu hajui ikhtilafu ya maulama, haijuzu yeye kumtoa fatwa, wa bitali haitojuzu kwa yeye kwa mwenye kuchagua kauli. Anachukuaje kauli hali ya kuwa hajui maneno ya maulama ambao wanaofahamu zaidi na dalili za sheria? Ikiwa maana ikiwa katika hali kama hiyo, anaweza akawa anashikamana na kauli isiyokuwa ya sawasawa inayokaribu dalili. Kwa nini? Kwa sababu malaka na elimu ya kila ambacho maulama wamekisema hana nani walukila alikatala na imenukuliwa kutoka Katada anahu kala hakika yeye amesema man lam yaarifu liktilafa lam yashumma anfuhu lfikha. Man lam yaarifu liktilafa, yule asiyejua ikhtilafu ya maulama, lam yashumma anfuhu, haijaonja pua yake, alfikha fikhi. Yaani kama mtu ajua habari za ikhtilaf, huyu bado hajaonja fikhi. Bali inawezekana akaona elimu ya fikhi haina maana, akaona ni vitu tu ambavyo viko viko, kama wanavyosema baadhi ya watu kwamba bwana fikhi nini, bwana maneno tu ya watu yanasema sema tu na watu. Kwa nini? Kwa sababu huenda alichukua dalili utwali kiangalia ndani yake hakuna dalili, akachukua aswal mukhtasarat hakuna dalili, matni Abi Shujaa hakuna dalili, na matni zingine kwenye madhhab hakuna. Haya maneno ya watu. Alafu nasahau kwa katika akida pia ziko vitabu vina dalili, kama ilivyokuwa ndani ya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah. Sasa hiyo kwa kwako mjinga na kitu fulani sio sababu ya kukifanyia watu, bali ukiingia ndani yake ndio utajua makusudio na kwa nini maulama waliandika hiyo vitabu vitabu kwa sura kama hiyo. Amma thamaratu yajniha alimun ala hadha alilmi kathira, amma matunda anayoyatuma mwenye kujua hii elimu ni mengi. Minha, miongoni mwa hayo matunda, anna ma'rifata asbab al-ikhtilaf al-fikri tariqun yusilu ila al-masail al-mujma' 'alayha wal-mukhtalaf fiha. Akiwa mtu kujua sababu za kutofautiana maulama katika masala ya fikhi, hiyo ni njia ya kumfikisha mtu katika masala ambayo maulama wameafikiana walmukhtalafi fiha, na katika masala ambayo maulama wametofautiana. Mtu atakapokuwa anajua haya masala, atakuwa anajua masala ambayo maulama wameafikiana na masala ambayo maulama wametofautiana. Wa minha, na miongoni mwa hayo matunda, alilmu biikhtilafi alfuqaha min rutabi talab allati la yahsum alhudul anha, elimu ya kujua ikhtilaf ya mafqaha ni katika daraja la mtu kutafuta elimu, allati la yahsum alhudul anha, ambazo haifai kwa mtu kuacha hizo daraja bihali, kwa hali yoyote ile. Liman yatubu al-iman was-sadara lil-fitya, kwa yule ambaye anajitokeza kwa ajili ya kuwa imam kwenye umma, kadhalika yule ambaye anajitokeza na kutaka kutoa fatwa kwa watu, haitakikani yeye kuachana na hii elimu. Wa man adala anha, na mwenye kuacha, faqad adala sabila salaf, itakuwa ameacha njia ya wema waliotangulia. Kwa kama unataka uwe imam katika imam katika umma, na kama unataka uwe mtoaji wa fatwa, hauna namna, inabidi uingie kwenye hii elimu. ya kujua ikhtilafu ya fuqaha. لأجل ذلك نقل ابن عبد البر عن الإمام الشافعي وعليه عمن نقول الإمام ابن عبد البر كتب الإمام الشافعي رحمه الله ومن طلب الإمامة في الدين وأحب أن يسلك سبيل الذين جاز لهم الفتية نظر في أقاويل الصحابة والتابعين والأئمة في الفقه إن قدر على ذلك نأمره بذلك ومن طلب الإمام نهيو لأبلتك إمام في الدين كالكديم وأحب أن يسلك سبيل الذين جاز لهم الفقه na akataka na kupenda kupita katika njia ya wale ambao inajuzu kwa wao kutoa fatwa nadharun fi aqawil as-sahaba tazame katika kauli za maswahaba wa tabi'ina na kwenye kauli za matabi'ina wal a'immati fil fiqh na imam imam katika fiqh in qadara ala dhalika akiliweza hilo na amuruhu bidhalika tunamwamrisha sisi siku hizi tumekuwa wepesi sana kutoa fatwa. Baadhi ya majumuiat mbalimbali za WhatsApp kuuliza swali kalas haipita hata dakika mbili utakuta tayari mtu shapromoka mshakoa fatwa. Sasa wewe kama unapenda hilo inatakikana kwa wewe uangalie kauli za maswahaba. Inatakikana kwa wewe uangalie kauli za matabiina na uangalie kauli za maimamu katika dini. Ndivyo utakavyokuwa ni mwenye kupatia. Kinyume na hivyo utakuwa unadanganya watu. Kwa nini? Kwa sababu utakuwa unazungumza vitu ambazo hauvijui. Waminha na miongoni mwa matunda ambayo mtu anayapata na kuyatuma kwa kujua hii elimu العلم باختلاف الفقهاء من الأمور المعينة على فهم الكتاب والسنة وموصل إليهما. العلم باختلاف الفقهاء منذ قول العلم يكون جوا اختلاف يواجه فكري من الأمور المعينة نكتبيت من الرسيدية على فهم الكتاب والسنة جوا فهم القرآن الحديث وموصل إليهما na ni katika vitu ambavyo vinafikisha mtu kwenye kitabu na sunna. Ndio maana vile vitu vinavyokuwa mtu hawezi kuifahamu Qur'an kwa kupitia mafukaha, kwa sababu ndio na kawaid mbalimbali kuhusiana na tafsiri. Mtu hawezi kujua sunna katika hali usahihi kwa kupitia maneno ya mafukaha, kwa sababu ndio ambao wana kawaid mbalimbali kuhusiana na habari za hadithi. Na mtu anapokuwa kinyume na hivyo anaweza kawa anakataa maneno ya kweli, bali atakuwa ni mwenye kutanguliza kile anachokiamini kwenye kichwa chake kuliko uhalisia. Waminha, na miongoni mwa hayo matunda maarifa khilafu al-fiqhi, kujua khilafu ya kifiqhi, tariqu musilun ila ijtihad, ni njia inayofikisha kwenye ijtihad. Yani mtu kujitahidi katika masala ya fikhi lazim likul man yanzur fi aqawil salaf, pia ni lazima kwa kila mwenye kuangalia kwenye maneno ya masalaf. Walikul man ishtaghala bil qada'i wal fatwa kadhalika, ni lazima kwa mtu anayejishughulisha na kutoa hukumu kadhi, kadhalika yule anayejishughulisha na kutoa fatwa. قال الإمام أحمد عن سيما إمام أحمد رحمه الله تعالى لا ينبغي لأحد أن يفتي إلا أن يعرف أقاويل العلماء في الفتاوى الشرعية ويعرف مذاهبهم وينبغي liman afa an yakuna aliman bikawni man taqaddama wa illa fala yubdi. Mama Ahmed anasema la yanbaghi li ahad, haitakikani kwa yoyote an yuftia kutoa fatwa illa an ya'rifa aqawil al ulama, isipokuwa awe anajua kauli za maulama. Fi fatawa shar'iyya, katika fatwa za sheria. Wa ya'rifa madhahibahum, na ajue madhhabu yao. Wa yanbaghi liman afta, na inatakikana kwa mwenye kutoa fatwa an yakuna aliman, awe ni mwenye kujua. Biqauli man taqaddama wa illa fala, awe ni mwenye kujua kauli ya aliyemtangulia kinyume na hiyo atoe fatwa. Na wewe huwezi kujua kauli ya aliyekutangulia isipokuwa pale utakapokuwa na maarifa na elimu kuhusiana na maneno yao. Wa minha, na miongoni mwa matunda ambayo anayachuma na kuyavuna mtu ambaye anajua hii elimu, bulughu rutbati alilmi mutawaqifatun ala alilm biktilaf alawla. Bulughu rutbati alilm, mtu kufikia daraja la elimu mutawaqifa, hilo daraja limekuwa ni lenye kusimama. Ala alilm biktilaf alulama, juu ya mtu kuwa na elimu ya ikhtilafu ya maulama. Qala Abu Hanifa, amesema al-Imam Abu Hanifa, a'lamu an-nasi a'lamuhum bi-ikhtilafi an-nas, mjuzi wa watu ni yule mjuzi wao kwa ikhtilafu ya watu. Mjuzi wa watu, mwenye elimu wa watu, a'lamuhum bi-ikhtilafi an-nas, ni yule mjuzi wao zaidi anayejua ikhtilafu za watu, yani ikhtilafu za maulama na fuqaha. وقال هشام بن عبيد الله الرازي, نعم سمع هشام بن عبيد الله الرازي, ومن لم يعرف اختلاف العلماء فليس بعالم. من لم يعرف اختلاف العلماء, لا يولى اسيد اختلاف يا مولانا, فليس بعالم سوى عالم. ومنها نا ميونغوني mwa matunda anayoyachuma mtu mwenye kujua haya masala, inna ma'rifata al-ikhtilafi au asbabahu tusaidu ala iltimas al-a'dhari wa qabul ra'y al-akhar wa tutihu al-fursa lit-ta'arruf ila juhul al-a'imma. Inna ma'rifata al-ikhtilaf, hakika kujua khilaf ya maulama, wa asbabahu, na sababu zake, tusaidu ala iltimas al-adhar, kunasaidia mtu kuchukua udhur, wa qabul ra'y al-akhar, na kukubali ra'y ya mwingine, wa tutihu al-fursa, na kunatoa fursa, litta'arrufi ila juhudi al-a'imma, mtu kukubali juhudi za maimamu. Mtu anapokuwa na maarifa husiana kila na sababu zake, hakuna shaka hili linasaidia mtu kuwa ni mwenye kuchukua udhuru kwa wengine. Kadhalika hilo litamfanya kukiri na kukubali juhudi ambazo maimam wamezifanya katika hili, bali mtu atajua kadiri ya nafsi yake. Lakini vile vile atakuwa na adabu na heshima. Kwa nini? Kwa sababu atakuwa anajua wazi kwamba hawa waliozungumza hawajazungumza kwa laidha. Kwa hiyo yatakapokuwa yanatokea masala kama kuna tikee zungumza kinyume na yeye, maadamu masala ya fikri na mtu anakuwa atoa dalili zake, atakuwa mvumilivu, na wala haitopelekea kama wanaofanya baadhi ya watu ambao wako katika safu ya dawa za salafia, wanajadilia masala ya fikhi kama vile masala ya akili. Kama kuna mtu atakayekuwa na mhalifu, yeye anaweza akafikia hatua ya kusema kwamba huyu mtu ana matatizo. Nimesikia kuzungumza maneno makali na magumu dhidi yake. Kwa nini? Kwa sababu tu amezungumza kauli inayotofautiana na rai yake yeye. Tena zikana rai yake yenyewe isiwe sadiki na wala isiwe katika hali ya usawa. muda unakimbia kweli. Ngoja tuangalie baadhi ya mifano ambayo imepelekea maulama kutofautiana katika furuza kifiki. الامثله على اسباب اختلاف الفقهاء في الفروع الفقهيه مثال يو اسباب تفاوتيان الفقهاء في فروع الفقه. السبب الاول سبب الاول الاختلاف في ثبوت النفس. الاختلاف في ثبوت النفس كتفاوتيان في تثبيت دليل كتفاوتيان في تثبيت دليل. اعلموا ان الادله التي تؤخذ منها الأحكام الشرعية عند جمهور المسلمين الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فهموني كم بحركة دليل أبادو حكم ذات شرية نجفلية وكتوكة هيدو دليل وجمهور والإسلام القرآن سنة إجماع والقياس. فالفقهاء متفقون أنه يشترط في صحة الاحتجاج بالدليل أن تكون نسبته إلى الشارع صحيحة أو مقبولة. مفكها ومأكيان أنه يشترط حقيقة نشرتيشة في صحة الاحتجاج بالدليل كتك قصيه أنت كفن يهوجة ودليل أن تكون نسبته إلى الشارع إيوه كنسبيشة هي دليل والله سبحانه وتعالى أو كمتون صلى الله عليه وسلم صحيحة نسبيه أو مقبولة أو نيني كبالي. ولكنهم يختلفون في بعض الشروط لكنها مفتحون تفوتيانة كباب مشارتي التي يكون معها الدليل ثابت النسبة إلى الشارع مشارتي أنه ينقوى فموجة دليل hiyo dalili kuwa ni yenye kuthibiti kunasibishwa kwenye sheria. Wa min amthilati hadha sabab, na miongoni mwa mifano ya hii sabab binisbati lil Qur'an al-Karim, kwa mnasaba Qur'an tukuf, al-qira'atu shadha, al-qira'atu shadha, kisomo shadha. Ma hiya al-qira'atu shadha? لنيني القراءة الشاذة هي ما لم يثبت بطريق التواتر لكلك صومه أبات حكي يثبت كونجيا التواتر لكي صومه كي يثبت نكي صومه لكن حكيك كتكنجيا التواتر كذلك كوليو حكيك كتك المصحف العثمان كونه مصحف العثمان عمبو نوت نوصو. Je, hiki kisomo ambacho kinaitwa al-qira'atu shadha ni hujja au sio hujja? Mithalu dhalika qawluhu ta'ala, mfano wa hilo ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na kafara ya kiapo, faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam dhalika kafaratu aymani idha halaftum. Faman lam yajid, ikiwa mtu hajapata kafara kiapo, mtu kwanza anatayarishwa moja bei ya mambo matatu: ima kumwacha mtumwa huru au kulisha maskini kumi au kuwavalisha. Ikiwa hajapata sasa moja kati ya hizo vitu vitatu, fasiyamu thalathati ayyam, anahamia katika nukta ya kufunga siku tatu. Dhaka ya kafara tu aimani, hiyo ndo kafara ya viapo vyenu idha halaftum, pale mtakapokuwa mmeapa mtaenda kinyume na hivyo viapo. قال ابن مسعود عم سوما ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعة أفنج سكتات زين كفواتان وقال ابن متتابعة هي متتابعة نقطة قراءة الشاذ. فمن يرى أنها حجة yule aliyeona kwamba kiraa kishaza ni hoja au jabatatabwa fisou, anawajibisha mtu wakati wa kufunga kusema masala ya kafara ya kiapo, lazima ile siku tatu ziwe ni zenye kufuatana. Wa hadha huwa madhhab al-Imam Abi Hanifa wa Ahmad rahimahumullah, na hiyo madhhab ya Imam Abu Hanifa na Imam Ahmad. Kama mtu atakosa moja kati ya vile vitu vitatu ambavyo mtu anakuwa na kiarifu, kuacha mtumwa huu, kulisha maskini kumi, au kuvalisha nguo maskini kumi, ikawa hilo ameshindwa, basi kwenye kufunga hapa inatakikana afunge siku tatu zenye kufuatana. Wa man lam yara biha, na yule asiyeona hilo la kwamba qira'atu shadha ni hujja, la yujibu tatabu'a, hawajibishi mtu wakati wa kufunga kufunga mfululizo. Wa hadha madhhab al-Imam Malik, na hili madhhab ya Imam Malik wa Shafi'i, na kadhalika madhhab ya Imam Shafi rahimahumullah. Khalas, mfano mmoja unatosha. As-sababu ath-thani, sababu ya pili, al-ikhtilafu fi fahmi an-nafs ba'da thubuti, kutofautiana kwenye kufahamu dalili baada ya kuthibiti kwake. Al-ikhtilafu fi fahmi an-nafs ba'da thubuti, kutofautiana kwenye kufahamu dalili baada ya kuthibiti kwake. Kalishtiraki lugha, kama inavyokuwa masala ya ushirika wa kilugha. Al-ishtiraku lugha, ushirika wa kilugha, maanahu al-lafdhu al-mawdhu'u li kulli wahidin min ma'nayayni fa'athar bi wad'in wahid. Al-lafdhu al-mawdhu' ni lafdhu ambayo imewekwa li kulli wahidin min ma'nayayni fa'athar, kwa kila moja katika maana mbili na kuendelea, bi wad'in wahidin, kwa neno moja ambalo limewekwa. Mithalu dhalika, mfano wa hilo, ikhtilafuhum fi iddati al-mutallaqa allati tahid, kutofautiana kwao katika ida ya aliyeachwa ambaye anatokwa na damu ya hedhi. Dhahaba Malik wa Shafi'i wa Ahmad, wanaona maimamu hawa watatu, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad, ila annaha thalathatu athhar, yenyewe ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, walmutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qur'a, wala huwa miatwa watakaa eda thalathata qur'a. Kwa hiyo hili neno qur'a wakatofautiana ulama, Imam Malik na Imam Shafi'i na Imam Ahmad, wakaona kwamba maana ya qur'a annaha thalathatu athhar, ni tohara tatu. Wadhahaba Abu Hanifa wa min kana bi kauli, na akaona Imam Abu Hanifa na mwenye kusema kauli mfano wake, ila annaha thalathu haidat, huwa hilo thalathu taqru ni hedhi tatu. Kwa hiyo kwa hilo wametofautiana, wametofautiana kwa sababu neno al-quru linakuwa linatumika kwenye upande wa hedhi na linakuwa linatumika kwenye upande wa tohara. Kala Abu Ubayd, amesema Abu Ubayd, al-quru yasluhu lilhaidi wat-tuhur, neno al-quru linafaa kutumika kwenye hedhi na tohara. Kwa kila mtu aya ni ile ile moja, lakini akaja kufahamu kijaji, ikawa sababu ya kutofautiana. Sababu ni nyingi na muda hautoshi, kwa hiyo italazimika tusimame hapa. Kwa hiyo kuadhiniwa, alafu tutaendelea. والمثال الآخر في هذا نا مفانو مجيني كالكهير اختلافهم في المراد في قوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله anakuwa imam wa watu, anawaswalisha watu msomi wao wa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ma huwa al-murad bil aqra? Ni nini maksudio na murad wa neno al-aqra? Hal al-murad al-akthar fikhan au al-akthar istidharan li kitabillah au al-ajwal qira'atan? Akra'uhum li kitabillah, nini maksudio yake? Ni yule mwenye fikihi au ni yule ambaye amehifadhi sana Qur'an au yule ambaye anasoma vizuri Qur'ani? Dhahaba Malik wa Shafi'i ila anna al-awla bil imamati huwa al-aqra'u bi ma'na al-aktharu bi ma'na al-aqra'. Ameona Imam Malik na Imam Shafi ila anna al-awla bil imam, yule ambaye ni bora zaidi kuwa imam huwa al-aqra bi ma'na al-aqra, ni yule al-aqra ikiwa na maana ya al-aqra, yani yule ambaye ni fakihi zaidi, huyu ndo ambaye anafaa kuwa imam. Kwa hata wakati wa kumchagua imam, kwa wao wanaona kwamba yazingatiwa haya mambo ndo mtu ateuliwe na kuchaguliwa kuwa imam. وذهب ابو حنيفه واحمد في روايه نا كان امام ابو حنيفه لا امام احمد كتك روايه الى ان الاولى بها هو الاقرا بمعنى الاكثر حفظا وكون كما انفا كو امام الاقرا اkiwa na maana yule ambaye amehifadhi zaidi Qur'an, yule ambaye amehifadhi zaidi Qur'an huyo ndo anafaa na nasaidi kuwa imam. Wadhahaba Ahmad fi al-mashhuri ila anna al-awla biha huwa al-afqahu bima'na al-ajwad qira'a. Imam Ahmad katika kauli ya al-mashhur huona kwamba anayestahili zaidi kuwa imam ni al-aqra, ikiwa na maana yule ambaye anasoma vizuri Qur'an, yule msomi mzuri wa Qur'an, sio yule ambaye ana sauti nzuri, yule ambaye anasoma vizuri Qur'an. Kwa sababu katokea hitilafu, wengine wakaona nesheri kuwa imam ni yule ambaye faqih zaidi, wengine wakaona yule ambaye amehifadhi zaidi Qur'an, na wengine wakaona yule ambaye anasoma vizuri Qur'an. Wa sababu fi hadha al-khilaf huwa ikhtilafuhu fi mafhum qawlihi sallallahu alayhi wa sallam ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Sababu katika hii khilaf ni kutofautiana kwao katika mafhum ya kauli yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam awasalishe watu yule msomi wao wa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Asbabu thani, sababu ya tatu, al-ikhtilafu fi ba'dhi al-usuli wal-masadiri allati tustanbatu minha al-ahkam. Al-ikhtilafu, kutofautiana fi ba'dhi al-usuli, katika baadhi ya dalili, wal-masadir na masadir, machimbuko, allati tustanbatu minha al-ahkam, ambayo hukumu zinakuwa zinachukuliwa na kutolewa katika hizo usul na masaili. Sababu arabu na al-ikhtilafu fi ba'd al-usul wal masadir allati tustanbat minha al-ahkam, tofautiana kwenye baadhi ya dalili na masadir ambazo hukumu za kisheria zinachukuliwa kutoka katika hizo dalili na hizo masaili. اعلم ان الاصول التي تؤخذ منها الاحكام بحسب قوتها انواع. فهموني kwamba hakika dalili ambazo zinachukuliwa kutoka kwa hizo dalili hukumu kwa kulingana na nguvu yake, hizo dalili ziko za aina tofauti. Al-awwal aina ya kwanza ma huwa muttafaqun alayhi kal kitabu was sunna. Kuna dalili ambayo mafukaha wote wameafikiana juu ya kutoa hukumu katika hiyo dalili kama ilivyokuwa kitabu na sunna. Wathani na aina ya pili ya dalili ma fihi khilafun dha'if kal ijma'i wal qiyas. Kuna dalili ambazo ndani yake kuna khilafu dhaifu kama ilivyokuwa ijma na qiyas. Wathani na aina ya tatu ya dalili ma fihi khilafun mu'tabarun, kuna zile dalili ambazo kuna khilafu yenye kuzingatia ka kauli sahabi kama ilivyo kwa kauli ya sahaba wa sharia man qablana, na sheria ya wale waliokuwa kabla yetu, wa amali ahli al-Madina, na amali ya watu wa Madina, wal istishhab na al istishhab wa nahu dhalika, na mfano wa vitu kama hivi. Wa min amthilati dhalika, na miongoni mwa mifano ya hilo ikhtilafu al-fuqaha'i fi hujjiyati al-istishhab, kutofautiana mafuqaha katika kufanya istishhab kuwa ni hujja na dalili. Na tunaposema istishhab tunakusudia nini? Huwa ibaratu 'ala al-hukmi bi thubuti amri fi az-zaman ath-thani bina'an 'ala thubutihi fi zaman al-awwal. Ibara anil hukum ni ibara ya hukum bithubuti amri, kwa kuthibiti jambo, fi zamani thani, kwenye muda wa pili, binaan ala thubutihi fi zamani al-awwal, juu ya kuthibiti kwake katika zama za mwanzo. Kairithi al-mafqud, kairithi al-mafqud, kama vile kurithi aliyepotea. Mtu yuko baina familia yake, baina ya watu, akaja kupotea, habari yake ikatika, ikawa haijulikani, huyo aliyopotea tutamhukumu kwamba yuko hai au hayuko hai? Na je, tumhukumu kuwa yuko hai athari? Na kama tumhukumu kuwa amekufa, jambo lake linakuwaje? ذهب الشافعية إلى أنه يرث ويورث. ونوانا مشافي كما هو عليه قتيا نريث نريثيه. لماذا؟ لأن الأصل أنه حي وسبب أثير قبيلك حي. ما دام تلك ونائي عكا قتيا أثير بابك حي. إكيشا قوائبه كما موجة كتواتواك atakufa atariki. Laana al-asl annahu hayyun, kwa sababu asili yuko hai. Fayustashabu hadha al-asl, kwa hiyo inafanywa istishhabu hii asili, hatta yadhhara khilafuhu, mpaka idhihiri kinyume chake. Wa dhahaba al-hanafiyya, na wameona hanafiyya, ila annahu la yarithu, kwamba yeye harithi, wala yurathu wala harithiyu, lianna al-istishhaba la yu'tabaru indahum kaunuhu hujja. Kwa nini? Kwa sababu istishhab haizingatiwi kwa wao kuwa ni hujja. Kwa hiyo mtu akipotea kalasi na jambo lake limeshaisha, hadithi wala harithiyu, kwa sababu istishhab kwa wao sio nini, sio hujja, ikawa sababu ya kutofautiana. Watawasafa al-malikiyya wal-hanabi baina ar-ra'yayn, wakawa katikati malikia na mahanabila baina hizi rai mbili. Fadhahabu ila anna al-mafquda la yurathu hatta yathbuta mautuhu biyaqin, wakona kwamba aliyepotea harithiwi mpaka uthibiti umauti wake kwa yakin, au bidhalabati dhanni, au kwa dhana ambayo ni ghali, au bihukumu al-qadhi, au kwa hukumu ya qadhi, baada mudhi muddati ta'bir, baada ya kupita muda wa yeye kushakamia. Wa idha mata man yarithu huwa minhu, na atakapokufa mtu ambaye yeye anamrithi wukifa lahu al-irth, anakuwa anawekewa fungu kwa yeye kuhusiana na hiyo mirathi. Lan tulabu al-ilm ambao wanashughulika na habari za mirathi, haya masala wana yajua. Asbabu ar-rabi al-khamis, asbabu al-thani, sababu ya tano, al-ikhtilafu bi sababi ta'arud al-adilla, kutofautiana kwa sababu ya kupingana dalili. Kama dakala almasjida fi wakti an-nahi, kama vile mwenye kuingia msikitini wakati wa nahi, yani wakati ambao sheria inakataza mtu kuswali swala ya sunna, halafu akaingia msikitini. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha dakala ahadukum almasjida fala yajlis hatta yarka rakatayhi, atakapoingia mmoja wenu msikitini asikae mpaka aswali rakaa mbili. Lakini vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadithi nyingine, la salat baada alfajr hatta tatla ash-shams, hakuna swala baada ya alfajr mpaka lichomoze jua. Wala salata baada al-asr hatta taghruba ash-shams, na hakuna swala baada ya swala al-asr mpaka lizame jua. Sasa mtu akaingia msikitini baada ya swala ya alfajr, au akaingia msikitini baada ya swala ya asr, ataswali tahiyatul masjid au hataswali tahiyatul masjid? Kuna hadithi ambayo inaamrisha mtu anapoingia msikitini aswali rakaa mbili kabla kukaa. Hadithi nyingine inakataza mtu kuswali baada ya alfajr, kadhalika baada ya asr. Baadhi ya maulama wakasema akiingia ataswali hata kama wakati wakati wa nahi, kwa sababu ni swala yenye sababu, na jumhuri wakasema hapana, hato swali. Sababu asadi, sababu ya sita, al-ikhtilafu bi sababi sihhat al-hadith inda faqihi wa dha'fihi inda al-akhar, kutofautiana kwa sababu ya usahihi wa hadithi kwa faqihi na udhaifu wake kwa mwingine. Hadithi inaweza ikawa sahihi kwa fakihi, lakini kwa fakihi mwingine ikawa ni dhaifu, yani akawa anaona kwamba hiyo hadithi ni dhaifu. Ka hadithi nakdul wudhui bi akli lahm al-ibil, kama ilivyokuwa hadithi ya kutenguka udhu kwa kula nyama ya ngamia. Fakalisaha al-hadithu inda al-imam Ahmad, imesihi hadithi kwa Imam Ahmad, fakala bi, akasema kwamba mwenye kula nyama ya ngamia udhu wake umetenguka. Sawa sawa itakuwa anajua, sawa sawa itakuwa hajui, sawa sawa itakuwa amesahau, maadamu amekula nyama ya ngamia udhu wake umetenguka. Walam yasiha inda al-Imam Shafi, na hii hadithi hayasihi kwa Imam Shafi. Walam yaqul bi, na ikawa hajasema hivyo, hajasema kutenguka udhu kwa mtu kula nyama ya ngamia. Pia kuna mtu akila nyama ya ngamia udhu wake ni sahihi, kwa sababu hadithi ambayo imekuja katika hilo kwa kiyeye sio sahihi. Hata kala mpaka Imam Shafi akasema lau sahha la kulna bihi, lau hii hadithi ingekuwa ni sahihi tungesema hivi, yaani tungesema kwamba udhu unatenguka kwa kula nyama ya ngamia. Ni mnasemaje? Maana takulu نقف هنا نسمع معك. وفقكم الله وبارك فيكم على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.